بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تنندليا نا مفلوليزو ومنين ومتاتي يكوكبشانا قبل يصالة يعيشة. إكيوا لوهي tunaye Sheikh Abu Khawla Mbwana Abdi kutoka Pangani. Bila kupoteza muda, tunamkaribisha achukue nafasi hii apate kuwafaidisha waumini. Falyatafadhal. Mashkura. Alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحاضرون عباد الله، كما يلفكوا دستورنا عادة كتكا كتهو ونكون كلمة fupi kwa ajili ya kukumbushana yale ambayo tunadhania yatawafaa waumini. Na mimi leo biidhnillahi ta'ala nimepanga kuikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha Waislamu kuhusiana na neema ya wakati. Wakati ni rasilimali, wakati ni neema, min ni'ami Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa mukawinat alwaqt, kwa vile vinavyotengeneza wakati. Ameapa na usiku, ameapa na mchana, ameapa na alfajiri, ameapa na dhuha, lakini kadhalika Allah ameapa na al-asr. Wal-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wakati ni rasilimali ya Muislam, bali wakati ni rasilimali ya mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kwa lengo maalum, na malengo hayo atakayeyatimiza, atakayeyapoteza, wote wawili hawa watatimiza na kuyapoteza ndani ya wakati maalum walioandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwerevu, mtu mwema ni yule ambaye atatumia wakati wake vizuri, akaweza kutimiza malengo yake ya kuumbwa kwake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, neema mbili wamenyimwa kheri yake wamenyimwa kuzitumia neema hizo vizuri watu wengi sana. Mtume akataja asiha, afya, walfaragh na wakati faragha. Watu wengi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni maghbunun, wamenyimwa, wamekosheshwa kheri zake. Watu wengi hawakuweza kutumia siha zao, afya zao na faragha zao. Ni wajibu kwa kila Muislamu kutumia wakati, na wakati wa Muislamu umegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni asli, asili ya wakati wa mwanadamu wote ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudu mula wako mpaka pale atakapokujia mauti. Mauti ndiyo mwisho wa mtu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kigawe cha pili au kigawanyo cha pili na cha tatu, hizi ni tanzu mbili za wakati. Mojawapo ni kutumia wakati wake katika kutafuta riziki zake. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tuhangaike tutafute riziki. Suala la kuhangaika kwa ajili ya kutafuta riziki zetu na familia zetu ni jambo la wajibu. Muislamu anatumia wakati wake tanzu, wakati wake ambao ni faru katika asli ile, kwa ajili ya kutafuta riziki za halali. Lakini faru ya pili Muislamu anaitumia katika shahawati za mubaha, kama vile kustarehe na mkewe, kucheza na watoto wake, tarwihi ya abdan, viwiliwili mtu kufanya labda mazoezi na kadha. Wanaeleza ahlul ilm nje ya hapo, kwa maana mtu akatumia wakati wake imma si katika ibada, akatumia wakati wake nje ya ibada, nje ya kutafuta riziki yake, nje ya starehe za halali, mtu huyo amekula hasara. Aina yoyote ya matumizi ya wakati zisokuwa aina hizi tatu, imma kutumia wakati katika ibada, kutumia wakati katika shughuli za kimaisha kutafuta riziki, au kutumia wakati katika starehe na mapumbao ya halali, atakayetumia wakati wake nje ya hapo, huyo ameutumia wakati wake vibaya. Na lazima mfahamu kwamba wakati utaulizwa yaumul qiyama, wa an umrihi fima afnahu. Mtume swalla sallam anaeleza, lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'ala an arba. Nyayo mbili za mwanadamu yawma alqiyama hazitonyanyuka, kwa maana mwanadamu yoyote yawma alqiyama nyayo zake hazitonyanyuka, hato step kwenda mbele wala nyuma mpaka ulizwe maswali manne. Katika maswali atakayoulizwa, an umrihi, umri wake fima afnahu, ameumaliza katika mambo gani? Ili ni swali kila mtu ataulizwa yaum alqiyama. Kwa hiyo kama umetumia wakati wako nje wa mambo haya matatu, nje ya ibada, nje ya kutafuta riziki, nje ya mapumbao na starehe za halali, basi wewe uandae majawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa bahati mbaya, Waislamu wengi jambo la kutumia wakati wamelipuuzia, khilafan tofauti na salaf saleh, watu walikuwa wanatumia wakati wao vizuri sana, kiasi kwamba zinanukuliwa akwali ambazo ni sahihi, kama kutoka kwa al-Imamu Nawawi. Al-Imamu Nawawi alikuwa mpaka akienda chooni, ule wakati yuko chooni anamweka mwanafunzi wake nje asome kitabu asikie, yali vile anakidhi haja, ule wakati wa kukidhi haja pia ataka kusikia ilmu. Watu walikuwa wana ihtinam na wakati kwa kiasi kikubwa sana. Sisi leo hatuna hilo, Muislamu hajali. Tufahamu kwamba umri wetu ni mdogo, katika khasaisul waqt alwaqtu qasir, wakati ni mfupi. Lakini alwaqtu la yaud, wakati haurudi, wala yuawaf, wala wakati hauna mbadala kwamba utapewa tena, hakuna. Na wakati hasa katika zama tunazoishi, nyakati zinakwenda kwa haraka, ni katika asharatu saa, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi, taqaraba alwaqt au azzaman, hizi nyakati zinakurubiana zaidi, mpaka imekuwa tume anasema mwaka ni kama vile shahar, na shahar ni kama vile aljum'a, yani wiki au juma moja, na juma limekuwa ni kama vile saa, na saa ni kama vile mtume anasema kama vile kuwashwa kijani kikawaka tu, hasa katika wakati tunaoishi, nyakati zinakwenda kwa haraka, kwa sababu ni akhiru zamani katika asharati saa. Kuna mambo yanayochangia watu wengi kupoteza nyakati zao. Jambo la mwanzo ni kutokujua thamani ya wakati, na thamani ya wakati hatutoijua mpaka tufe, tushindwe kutumia wakati, alafu tuombe turudishwe. Kwa maana hawa ni watu wajinga, kama Allah sijalieni katika hao, hawatotumia wakati wao, ima wanatolewa roho, wanaomba warejeshwe. Allah anasema hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun. Mpaka mtu akimjia mauti ndo atasema, ewe Mola wangu nirejeshe tena duniani. Afa sasa, huyu ni mtu mjinga, mtu mzembe, aloshindwa kutumia wakati wake duniani, akafanya ambayo yatamsaidia mbele ya Allah, anakwenda kufa au mauti anamjia, anamwomba Allah amrejeshe duniani ili nikafanye yale ambayo sikuyafanya katika matendo mema. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, Allah anasema kalla al-amru laysa kadhalik, haya ni maneno tu, ni ibara, ni sentensi, kalima, yani jumla ameizungumza. Wa min waraihim barzakhun ila yawm yub'athun, na baada ya hapo pana maisha ya barzakh. Maisha ya barzakh ni maisha baina al-hayat, kati ya uhai na mauti na kufufuliwa, na watakaa katika maisha hayo mpaka siku watakapofufuliwa. Kadhalika watu wakiingia motoni, asalullah salama wa taala afia, al-kuffar na wale ambao Allah atawaingiza katika moto kesho kuwatoa, wa hum yastarikhuna fiha, wakiwa katika moto watakuwa wanapiga makelele, rabbana akhrijna na'mal ghayra alladhi kunna na'mal, watasema ewe mola wetu, wanapiga makelele, ima wanahitaji vinywaji au ni makelele mayowe ya adhabu, wanasema rabbana ewe mola wetu, akhrijna, tutoe katika moto, ili tukatende yale ambayo tulikuwa hatuyatendi. Yani duniani tulishindwa kutenda matendo mema. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anawaadhibu watu katika moto, wanaomba warejeshwe ili wakatende yale ambayo walikuwa hawayatendi. Lakini Allah atawaambia awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir, hivi hatukupeni umri nyinyi? Awalam nu'ammirkum, nyinyi hatukupeni umri kama miaka 60, miaka 70, 70, 80, 90, hatukupeni umri, umri ambao ndani yake aweza kumbuka, mwenye kukumbuka? Wajaakumun nadhir, na alikujieni nyinyi mwonyaji? Wafasiri wa Qur'an wanasema an-nadhir imma ni al-Qur'an, an-nadhir imma ni Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, au an-nadhir wakuna sema ni mvi. Yani mtu mpaka akatokwa na mvi, mvi nadhir ni nadhiru al-maut, mvi ni mwonyaji wa maut. Ushatokwa na mvi, bado hujakumbuka tu, hujaidiriki nafsi yako ukarudi kwa Allah, mvi mpaka zimekutoka wewe, tunakupa umri mpaka wa mvi ukumbuka. Fadhuku famali dhalimina min nasir, Allah atawaambia watu fadhuku, onjeni adhabu, famali dhalimina min nasir, watu madhalim hawana wa kuwanusuru leo. Watakaoshindwa kutumia wakati wao vizuri, watatamani inda almaut, wakati wa kufa, au inda aladhab, warudi katika dunia, watumie wakati wao vizuri. Ndugu zanguni, wasiojua thamani ya wakati hawawezi kutumia wakati wao vizuri. Lakini kadhalika, wasiotumia wakati wao vizuri ni wale ambao hawana malengo, adamul ahdaf. Kuna watu hawana malengo yote, wanaishi kama vile makufar, walladhina kafaru yatamattauna wa yakuluna kama taakulu al-an'am an-naru mathwa lahu. Allah anasema waliokufuru, yatamattauna wa yakulun kama taakulu al-an'am, makafiri wao wanastarehe tu, wanakula kama vile wanavyokula wanyama, alafu moto yatakuwa ni makazi yao. Wewe so kafir, anta muslim, anta muslim, tatamatta wa taakul kama taakul al-an'am, wewe wala na kustarehe tu kama wanyama. Waliokosa malengo ndio hivyo, kazi yao ni kula starehe, hawaza starehe tu kama vile mnyama. Ukikosa malengo huwezi kutumia wakati wako vizuri. Lakini kadhalika, katika mambo yanayowafanya watu wasitumie wakati wao ni kushughulishwa na mambo ambayo si muhimu, jambo ambalo sasa hivi ndio mtihani mkubwa, yani ndio vita kubwa ambayo wamepigwa Waislamu na wamepigika. Yani Waislamu wamewekewa michezo, kuna keram, kuna drafti, kuna zumna, kuna soro, kuna karata, kuna bao la kete, kuna mpira yenyewe, kuna football, kuna netball, kuna volleyball, kuna tenisi, ukitoka hapa na boksa, pana hivi karate. Basi yani watu wamo, tuna michezo, na hiyo michezo kimfano football, kuna ligi kuu, kuna Azam Cup sijui, kuna Kilimanjaro, kuna Mapinduzi, kuna UEFA, kuna kombe la dunia, kuna FA, kuna wakati wa usajili. Yani mpaka wakati wa usajili pia watu wameshughulika, tumchukua yule, tumchukua yule, tumnunua. Yani watu wamekuwa wapumbavu, wamepumbazwa, na hizi zote ni mikakati tu ya Kiyahudi. Yani watu wamekuwa wapumbavu, yani mtu akuta masaa mawili abishana tu, abishana kwa sababu ya Yanga na Simba au Manchester na Arsenal. Muda ambao masaa mawili mtu anaweza kusoma Qur'ani kwa haraka, kashasoma hata juzu tano, kashaweza kupitia hadithi kumi. Al-Imamu al-Khatib al-Baghdadi ameweza kuisoma Sahih Bukhari katika majalisi tatu. Sahih Bukhari ile ameisoma katika majalisi tatu. Majalisi ya kwanza ni baada subuhi mpaka kubaini al-Maghrib. Majalisi ya pili baada subuhi mpaka kubaini al-Maghrib. Majalisi ya tatu baada al-Maghrib mpaka kubaini al-Fajr. Al-Hafidh Ibn Hajar alipoulizwa hii istifa, yani namna alivyochukua wakati al-Imam al-Khatib al-Baghdadi katika kusoma, anasema sipata hapo kuona Al-Hafidh Ibn Hajar ameisoma Sahih Bukhari katika majalisi kumi, tatu mpaka kumi. Mtizameni watu wema hawa, tizameni watu walioshughulishwa, walikuwa hawatarajii magari wala posho kutoka kwa matajiri. Al-Imamu Tabari mpaka amepofoka macho anasoma mpaka wakati wa mbaramwezi, watu hawana mataa kama hivi, mpaka amekufa kipofu. Watu wametumia wakati wao mpaka wanakufa. Sababu ya kufa al-Imamu Muslim, kwa sababu hadithi moja anaitafuta katika diwani zake, hadithi haioni, ameisimulia lakini katika diwani kumbukumbu zake haipati. Kwa akaagiza kasha la tende, ikawa anakula tende ndani huko atafuta hadithi moja, moyo unamuuma kwa nini haipati katika diwani zake. Hivi vitabu ukiona hivi, kimfano Sahih Bukhari mjalladi mingapi, Sahih Muslim, emtizama al-majmuu ya al-Imam Nawawi ambao ni sharhi ya Muhadhab, ile watu waliandika kwa mkono, mtu anachovya anaandika, achovya anaandika, hakuwa na type kwa kompyuta. Leo ile zile volume kumi, mtu alitumia muda wake, yani muda kiasi gani kuandika? Hemtizameni watu walivyotumia wakati kwenye dini. Leo tumekaa vitabu vya uso tu pale Kariakoo, Sahih Bukhari mnaomba hiyo, lakini al-Imamu al-Bukhari ameandika ndani ya miaka 16 kitabu kile, miaka 16, kila hadithi moja mpaka aswali istighara ndo aiandike. Tuna waislamu wa aina gani leo hawawezi kusoma hata juzuu moja mpaka Ramadhani inakwisha? Sikwambii mashaf juzuu, kwa sababu kwanza kusoma hawezi. Ndio waislamu wengi walokaa msikitini tukipeana misahafu, alafu ukikosea tukuchape, unaweza ukatoka mgongo wote una alama, ila watu wachache. Yani ulikuwa wapi wewe mpaka leo una miaka 15, 20, 30 muislamu hujui kusoma Qur'an? Au mpaka tunavyozungumza hata juzuu kumi hujasoma? Yani umeshughulishwa na nini? Katika mambo ya mwashughulisha watu ni hizi smartphone. Emtizameni hizi simu zinazotumalizia wakati, mambo ya kipuuzi tumewekewa, sio Instagram, sio Twitter, Facebook, YouTube. Unajifundisha nini? Yani kitu gani tu unatazama? Wasanii tu unatazama, mipira, watu wa coach, kitu gani wajifundisha katika Facebook, yani ambacho cha kuletea faida katika dini? Kama vipo ni vichache labda. Kitu gani unapata katika Twitter au Instagram? Lakini mtu atamaliza wakati wake kwenye hayo, atatoka ataingia kwenye kutazama status za watu, huyu kaika status gani, huyu kadha, huyu hivi, yuko tu. Mpaka mtu mpumbavu akutalala pia na simu iko hapa, saa nane amka simu kaeka hapa, yani kapitiwa hata ile dhikiri ya mwisho ya kulalia kusoma, yuko na simu. Sikwambii hao mafusaku ambao wao wameshughulishwa na miziki. Miziki imewashughulisha watu, na miziki inaotesha unafiki. Watu wamekuwa wanafiki, watu ni mafasiki. Na moyo wako ukijaa mziki hauwezi kupenda Qur'an. Mtizamo Waislamu wasivyosoma Qur'an, sababu watu wameshughulishwa na mziki. Tukiingia sasa hivi kwenye mahoteli, mziki, ukipanda gari, mziki, kila sehemu mziki. Tumeshughulishwa na vitu vya kipumbavu, tumeshinda kutumia nyakati zetu vizuri. Ndugu zangu ni Waislamu, huu wakati umeisha wa kusema saa hizi, lakini yampasa Muislamu aihasibu nafsi yake, ili uweze kutumia wakati wako vizuri, au upate ightinamu ya wakati. Ihisabu nafsi yako, umetenda nini mbele ya Mola? Kama wafa leo usiku, kitu gani umekufanya cha kukuingiza katika pepo ya Allah? Yantizama mitume na masahaba na salafu wa imma waliofanya juhudi katika dini, wewe umefanya nini ya kuingiza katika pepo? Jambo jingine, hebu tuzilee nafsi zetu katika mambo muhimu. Muislamu unaweza kujiwekea, mimi nitahifadhi Qur'ani ndani ya miaka 10. Mimi nitahifadhi, nataka nihifadhi Qur'ani ndani ya miaka 15. Mimi nitahifadhi Qur'ani ndani ya miaka 20. Hem tujiwekeeni, hem tuwekee wakati wetu mpangilio. Asubuhi nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Inshallah Taala, nadhani Sheikh wakati umekwisha. Nisiwachoshe sana, najua mada pia niliyoandaa hatuna sisi, yani labda kijimada kidogo, hakuna mada kidogo au mada fupi, hakuna mada fupi, lakini mada ya wakati ni muhimu kukumbushwa watu. Watu wameghafilika, watu wamepoteza wakati, midomo haiwezi kumtaja Allah, mtu hawezi kusoma Qur'an, mtu yuko foleni asubiri gari lisali zima, wallahi kawa nasoma Qur'ani ushasoma juzu mbili, kaka tu ashika simu tu, mtaje basi Allah. Mtume asema maneno mawili mepesi katika ulimi, mazito katika mizani anayapenda Allah: subhanallah bihamdi, subhanallah subhanallahil azim. Alikuja mtu mbele ya mtume anamwambia, nipe mlango mmoja nitaushikamana nao, innal abwaba au inna sharai'a qad kathurat babun jami'un atamassaku bihi. Mtume akamwambiaje? La yazalu lisanuka ratban li dhikrillah, ulimi wako umtaje Allah wakati wote, huo mlango utakusaidia wewe kufika katika khairi. Mtizama watu wanavyokaa, yani watu hawana hajui hata kumtaja Allah, yupo tu. Au mwingine atufana big G, ikimalizika hii atia nyingine. Tutumieni wakati vizuri, kwa sababu wakati na rasilimali. Yaqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه جزاك الله خيرا ماده مهمه sana kutumia wakati Allah mlipe kila la khair Sheikh wetu Sheikh Abu Khawla bwana Abdi dai kutokea Pangani, na wakati umekwenda hivi sasa, inshallah tunaingia katika wakati wa sala. Yule hadhiri mzungumzaji wa kesho tutaambiwa baadaye kidogo inshallah.